i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyglewski. Notę protestacyjną w sprawie incydentu nad Morzem Czarnym otrzymał w MSZ-cie ambasador Rosji. Większość rannych w wypadku polskiego autokaru opuściła niemieckie szpitale i jest już w kraju. NATO będzie bronić każdego kawałka swojego terytorium, podkreśla szef sojuszu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w Polsce w sprawie incydentu nad Morzem Czarnym. Rzecznik resortu Łukasz Jasina poinformował, że rosyjskiemu dyplomacie wręczono notę protestacyjną dotyczącą przejęcia w piątek przez rosyjski myśliwiec samolotu Polskiej Straży Granicznej. Wojciech Cegielski. Rosyjski dyplomata miał otrzymać w polskim MSZ notę protestacyjną dotyczącą piątkowego incydentu z udziałem polskiego samolotu i rosyjskiego myśliwca. Rzecznik polskiego ministerstwa Łukasz Jasina, który uczestniczy teraz w oficjalnej wizycie w Japonii, napisał w mediach społecznościowych, że Polska potępiła prowokacyjne i agresywne zachowanie strony rosyjskiej. W piątek polska maszyna pełniąca misję w ramach unijnej straży granicznej Frontex została na krótko przechwycona przez rosyjski myśliwiec Su-35. Samolot rosyjskich sił bez pozwolenia wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii i trzykrotnie zbliżył się do polskiej maszyny na niebezpieczną odległość. Polski samolot utracił wysokość, ale pilotom udało się opanować sytuację i bezpiecznie wylądować. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A większość poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru w Niemczech została wypisana ze szpitali, informuje konsul w Berlinie Marcin Król. Większość z nich jest już w kraju, przyjechali po nie krewni z Polski. Hospitalizowane były w sumie 53 osoby. Ciężko ranna jest jedna osoba, jej stan jest stabilny, mówi polski konsul. To, co mogę pokazać odnośnie osoby ciężko rannej, jest, że przeszła operację, że operacja przebiegła pomyślnie, stan jest stabilny, nie zagraża tej osobie utrata życia, ale będzie musiała jeszcze przez wiele tygodni prawdopodobnie przebywać w szpitalu. Do wypadku doszło wczoraj około południa w pobliżu miejscowości Storkow. Ciężarówka jadąca w kierunku Berlina próbowała zmienić pas i zderzyła się z inną ciężarówką. Ta zaś zderzyła się z autokarem. Ranni trafili do kilku szpitali, m.in. w Berlinie i Frankfurcie nad Odrą. NATO będzie bronić każdego kawałka swojego terytorium, podkreślał dziś w Brukseli sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Powiedział przed rozpoczęciem spotkania szefów sztabów generalnych, że ostatnia dekada była decydująca dla wzmacniania obrony NATO. Beata Płomecka. Po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku NATO po raz pierwszy wysłało żołnierzy na wschodnią flankę. I kiedy Rosja rozpętała pełnoskalową wojnę na Ukrainie w ubiegłym roku, byliśmy gotowi. W ciągu kilku godzin aktywowaliśmy plany obronne. Szef sojuszu powiedział, że wtedy 40 tysięcy żołnierzy wspieranych przez znaczące siły powietrzne i morskie znalazło się pod bezpośrednim dowództwem natowskim. Te działania ograniczają ryzyko błędnych ocen i eskalacji wojennej poza Ukrainę. Jens Stoltenberg apelował też o zwiększanie wydatków obronnych. Podążamy we właściwym kierunku, ale nie tak szybko, jak wymaga tego niebezpieczny świat, w którym żyjemy. Szef sojuszu oczekuje nowych deklaracji dotyczących wydatków na obronność i inwestycje podczas lipcowego szczytu w Wilnie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister rolnictwa Robert Telus poinformował, że w tym roku w ramach dopłat do nawozów rolnicy otrzymają 4 miliardy 700 milionów złotych. Szef resortu powiedział, że w Europie tylko nasz kraj zdecydował się na takie dopłaty. Jesteśmy jedynym krajem, który w Europie pomaga swoim rolnikom, jeżeli chodzi o zakup nawozów przy tej trudnej sytuacji wojennej. Gdy gaz bardzo mocno drożał, to wtedy też cena nawozów bardzo mocno rosła i wtedy w zeszłym roku pomogliśmy kwotą 2,6 miliarda. W tym roku ta pomoc jest przygotowana dużo wyższa, do 4,7 miliarda złotych. Program dopłat dotyczy rolników, którzy posiadają gospodarstwo o powierzchni do 300 hektarów i kupili nawozy mineralne między 16 maja ubiegłego roku a 31 marca tego roku. Szagal, Goya, Weiss, Bilińska czy Wyspiański. To tylko niektórzy artyści, których pracę w ostatnim czasie kupiło Muzeum Narodowe w Warszawie. Na nową wystawę prezentującą nabytki z lat 2017-22 trafiło ponad 120 dzieł. Wśród nich zbiór 14 rysunków Marka Szagala, mówi kurator ekspozycji Piotr Czysz. Są to rysunki, ale rysowane różnymi technikami rysunkowymi, jak gwasz, akwarela, tusz, pastel. Są to mistrzowskie prace z późnego okresu twórczości artysty, prezentujące najważniejsze wątki z jego twórczości. Więc odnajdziemy tutaj inspirację sztuką chrześcijańską, ale i sztuką wywodzącą się

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. festiwal Dogs Against Gravity już jutro, a w ramach tego festiwalu wiele premier, a wśród tych premier premiera dziewczyńskiej historii filmu dokumentalnego. Naszymi gośćmi, drodzy Państwo, są teraz reżyserka i autorka zdjęć, reżyserka pani Aga Bożym. Dzień dobry. Dzień dobry. I autorka zdjęć pani Kachna Baraniewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Drogie panie, dziewczyńskie historie, nastoletnie dni. I teraz przechodzę do końca tego opisu, który, drodzy Państwo, możemy znaleźć na stronie oczywiście Polish Docs. Każdy chłopak, który obejrzy film, będzie mógł wreszcie poznać, i tu już dopiszę, to wnętrze, to życie dziewczyńskie. Będzie mógł zrozumieć być może swoją starszą siostrę, młodszą siostrę albo rówieśniczkę. Drogie panie, to ten moment, kiedy postanowiłyście zrobić właśnie film o tym dojrzewaniu, dorastaniu zwykłych, ciekawych dziewczyn. Tak, to może ja zacznę, Kachna. Jakby to na pewno jest film o końcu i początku, bo jakby kończy się dzieciństwo dla tych dziewczyn i zaczyna nastoleństwo i jakby coś się zmienia. I właśnie ważna jest ta perspektywa, że to są dziewczyny. Tak, i jakby ten projekt wyrósł z małego projektu. To miał być krótki metraż, rozmowy z różnymi dziewczynami w różnym wieku, ale okazało się, że te bohaterki są po prostu tak wspaniałe, że trzeba zrobić film z nimi. No i my z Kachną jakby byłyśmy razem od początku w tym projekcie. Ja Kachę zaprosiłam, my się przyjaźnimy. No i Kacha, może opowiesz o naszym pierwszym nagraniu. Pani Kachna, tak, pierwsze nagranie. To pierwsze nagranie faktycznie skradło nasze serca i później jeszcze rozmawiałyśmy z kilkoma dziewczynami, ale jakoś zawsze miałyśmy z tyłu głowy właśnie to pierwsze nagranie z Jagodą i Zuzą, które zresztą Państwo będą mieć też okazję zobaczyć w filmie, bo ono do filmu weszło. A później to już po prostu przez 3 lata spotkałyśmy się z dziewczynami w różnych odstępach czasu, spędzałyśmy z nimi trochę czasu i mogłyśmy zanurzyć się na nowo, dla nas na nowo w tym okresie dorastania, a zobaczyć też, co się zmieniło w nowym pokoleniu, jak to nowe pokolenie patrzy na pewne sprawy, jak do pewnych spraw podchodzi i co u nich w trawie piszczy. To też jest niesłychany rodzaj spotkania artystycznego i też dla nas, myślę, dla odbiorców, myślę, drodzy Państwo, że warto pójść na ten film, zobaczyć ten film. Być wpuszczonym do takiego świata przez te nastolatki, dzieci o nastolatki, jakkolwiek to brzmi, ale to chodzi o ten przełom przecież, tak jak wspomniała pani Aga Bożym, że pozwoliły nam zajrzeć, pozwoliły dać się usłyszeć, pozwoliły sobie na to, by to opowiedzieć, bo często nastolatki są zamknięte na tych dorosłych. Tak, to oczywiście też nie było takie proste, bo one się właśnie zmieniały i ja czasami się śmiałam, matko, w co my się wpakowałyśmy? No bo jakby one właśnie, jak zaczęłyśmy kręcić, to były dziećmi, a później jakby ten okres dojrzewania u nich się zaczął, no i zaczęły też jakby, no jednak my byłyśmy dorosłymi, ale oczywiście starałyśmy się, gdzieś tam myślę, że może to, że my z Kachą się przyjaźnimy od dawna i też jakby po prostu razem ze sobą lubimy spędzać czas, więc tak samo jakby spędzałyśmy z nimi czas. To do tego, jak w takim razie spotkać się przy takiej rozmowie o tym, co tam w tobie w duszy gra, do tego wrócimy za chwilę. Czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował Mona, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, Drodzy Państwo, żyjemy w takim świecie, który z jednej strony bardzo dużo już wie na temat psychologii człowieka, tak naprawdę porad jest od groma, a jednocześnie dzieje się to, co się dzieje między ludźmi, wśród ludzi, w ludziach. Jest jak jest. Myślę, że każdy plus minus wie, do czego nawiązuje. Drodzy Państwo, może warto zajrzeć do tego świata drugiego człowieka, posłuchać. Do tego też służą filmy dokumentalne, Dziewczyńskie historie. To jest taki dokument, który można zobaczyć za chwilę w ramach festiwalu Dogs Against Gravity. Naszymi gośćmi są twórczynie tego, współtwórczynie właściwie tego, bo to dokument tego projektu, pani Aga Bożym, reżyserka. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. I pani Kachna Baraniewicz, autorka zdjęć, również dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Drogie panie, to trochę o tym, jak udało się spotkać tym dwóm światom, tych dorosłych, czyli inna galaktyka, tym i tej, tym dziewczynom, które są w tym momencie najtrudniejszym dla siebie i dla wszystkich tak naprawdę, bo ten moment, kiedy człowiek jakby przemienia się i fizycznie, i psychicznie, i hormony, i wszystko jest, i poznaje ten świat nagle tak po swojemu, jest trudny. Trudno się spotkać, pani Ago. Tak, tak, na pewno. Znaczy, jedna z bohaterek jest córką mojej przyjaciółki, więc oczywiście ja ją znałam od dziecka, więc to też na pewno pomogło. Chociaż właśnie, jak one zaczęły dojrzewać, no to było po prostu też trudniej. Ale te dziewczyny są bardzo szczególne, bo mają bardzo dużą świadomość i niesamowite spostrzeżenia, a przede wszystkim są zabawne i potrafią się śmiać z siebie. I dlatego jakby one niesamowicie niosą w ogóle te tematy związane z pierwszą miesiączką, właśnie z wszystkimi pierwszymi rzeczami, które się pojawiają wtedy, w tym okresie. I no tak, jakby myślę, że po prostu one są bardzo szczególne, a w dokumencie zawsze jest ważne, żeby po prostu spędzać czas z bohaterem i myślę, nie oceniać go, jakby gdzieś tam przyjmować go takim, jakim jest, dawać mu poczucie, że jakby jest się z nim i akceptuje się go w pełni. No tak, bo to inaczej, jaki to dokument byłby. Pani Kachno, bo to też jest, ja zwracam się teraz do pani Kachny Baraniewicz, autorki zdjęć, przecież opowieść obrazem. I jak, jaki był pomysł pani na początku na to, jak to opowiedzieć, a potem jak on się na pewno zmieniał, bo w ramach tych też trudności związanych z rozwojem, z delikatnością różnych tematów, no też ten pomysł na to, jak to zobrazować, jak to udokumentować za pomocą kamery, pewnie się zmienił. To znaczy od początku w zasadzie jedna rzecz była spójna. Bardzo mi zależało na tym, żeby być ich blisko i zresztą Aga podobno miała myśl w tym kierunku. Zresztą tak jak Aga wspomniała, my się przyjaźnimy i dużo na ten temat rozmawiałyśmy i także pomiędzy zdjęciami. Więc bardzo mi zależało na tym, żeby być blisko dziewczyn i od początku wiedziałam, że chcę kręcić to na krótkim obiektywie i najczęściej kręciłam na obiektywie 35 mm, żeby właśnie być dosłownie obok nich. Duża tutaj praca z naszej strony też polega na tym, żeby one czuły się komfortowo z naszą obecnością, więc czasami byłyśmy z nimi bez kamery, czasami ta kamera była wyłączana, czasami też to rzutowało na ilość sprzętu, które przynosiłyśmy na nagrania, bowiem chciałyśmy, żeby one się czuły komfortowo, więc też nie chciałyśmy obarczać je takimi dodatkowymi obiektami w pomieszczeniu. I w zasadzie tutaj też można powiedzieć, że duże podziękowanie należy się im za to, że nas do tego świata wpuściły i pozwoliły mi być tak blisko. Tak jak Aga wspomniała, to są super mądre dziewczyny i są świetnymi też przewodnikami i myślę, że dlatego przewodnikami takimi po życiu właśnie dziecięcym i dziewczęcym i myślę, że też dlatego właśnie bardzo warto zobaczyć ten film, bowiem one mogą trochę podpowiedzieć, jak warto z dziewczynami czasem rozmawiać, na co zwrócić uwagę i pokazać troszeczkę tego dziewczęcego świata. No może czasami przypomnieć, bo my bardzo łatwo zapominamy. Przecież też przechodziliśmy plus minus podobne rzeczy. Dziewczyńskie historie w ramach festiwalu Dogs Against Gravity. Dokładnie kiedy możemy zobaczyć? Pierwszy pokaz w piątek o 18:30 w Kinotece. Drodzy Państwo, trzeba zobaczyć. Bardzo dziękuję tak, za rozmowę. Będą jeszcze pokazy. O, przepraszam. Dobrze, to proszę dodać, zostały. Jeżeli jeszcze, to proszę dodać. W ramach festiwalu będzie w Warszawie 5 pokazów w tym najbliższym tygodniu, a będą też pokazy w innych miastach. We Wrocławiu, Bydgoszczy, Poznaniu, Katowicach. Gdyni. I Gdyni. Czyli trzeba śledzić dziewczyńskie historie. Naszymi gośćmi twórczynie tego projektu, pani Aga Bożym i pani Kachna Baraniewicz. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. The heart is a blue. Traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Noc Muzeów przed nami, a w ramach tego wspaniałego wydarzenia można odwiedzić na przykład w Łodzi Muzeum Kinematografii. Naszym gościem jest pani Karolina Czepkiewicz z Muzeum Kinematografii w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Wybór jest ogromny. Od czego pani rekomenduje, żeby zacząć? Jeżeli jeszcze ktoś nigdy nie był w Muzeum Kinematografii w Łodzi i Noc Muzeów to będzie ta pierwsza noc spędzona w muzeum. Dla takich osób, które jeszcze u nas nie były i nie miały okazji nas odwiedzić, w szczególności polecam wystawę stałą Łódź Filmowa, która opowiada, pokazuje tak naprawdę, jak z miasta rozrywek przełomu XIX i XX wieku, przeznaczonego dla robotników fabryk włókienniczych, Łódź staje się po zakończeniu II wojny światowej stolicą polskiego przemysłu filmowego, więc to taka podstawa wizyty w naszym muzeum. My tę wystawę właśnie dla naszych odwiedzających otwieramy, już nie możemy się doczekać tej nocy, na którą tak naprawdę czekamy przez cały rok, bo Noc Muzeów jest, tak jak nazwa wskazuje, takim pewnym świętem muzeów właśnie. I w ramach tej wystawy co będzie można zobaczyć? Jakie obiekty? W ramach tej wystawy między innymi będzie można zobaczyć chociażby fotoplastikon i z tym wiąże się również taka dodatkowa atrakcja, ponieważ specjalnie na tę okazję zdecydowaliśmy się wymienić przeźrocze stereoskopowe na takie, które będą zawierały kadry z filmów związanych z Łodzią. Takie, które właśnie w Łodzi kręcono. Będzie to między innymi Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy. Także naprawdę to będzie wyjątkowa okazja, by móc zobaczyć to na własne oczy. Także to jeden chyba taki z bardziej znanych naszych obiektów. Poza tym będą między innymi inne, czy zabawki optyczne, czy aparaty, a także sale poświęcone chociażby szkole filmowej w Łodzi, czy wytwórni filmów fabularnych w Łodzi, albo na przykład też łódzkiego semafora. A jeżeli ta noc filmowa zacznie się dosyć wcześniej z jakimś Milusińskimi pod pachą ktoś się wybierze, to chyba warto, żeby odkrył pałac pełen bajek. A tutaj niestety będę musiała sprawić chyba przykrość tym najmłodszym, ponieważ zdecydowaliśmy się, że na noc muzeów niestety pełen bajek będzie zamknięty, ponieważ jak tutaj, no to wydarzenie po prostu wiąże się z dużą organizacją i też nakładem naszej pracy, a wiemy, że tutaj najmłodsi bardzo tłumnie nas odwiedzają też na co dzień, dlatego zapraszamy w innych terminach, akurat jeśli chodzi o pałac pełen bajek. Mariusz Wilczyński, Zabij to i wyjedź z tego miasta. To jest taka wystawa, która prezentuje autorską metodę Mariusza Wilczyńskiego na tworzenie filmu animowanego. Tak, to prawda. I tutaj też bardzo bym zachęcała, bo nie zawsze decydujemy się pokazywać wystawy czasowe w Noc Muzeów. Tutaj stwierdziliśmy, że wystawa Mariusza Wilczyńskiego cieszy się taką popularnością, że nie moglibyśmy zrezygnować z tej możliwości właśnie pokazania jej widzom czy naszym gościom, którzy zdecydują się być z nami w tę sobotę. Jest to wyjątkowa wystawa, koniecznie do odhaczenia na mapie muzeów w Łodzi. I co w ramach tej wystawy na przykład? Na przykład będzie można zobaczyć prezentowane szkice, dekoracje czy projekty postaci, które właśnie Mariusz Wilczyński do swojego filmu przygotowywał, a przypomnę, że film powstał przez 14 lat, więc jest tego materiału całkiem sporo. Na jednej ze ścian będą mogli Państwo zobaczyć też proces pracy tak naprawdę, jak przebiegał, jak wyglądał proces pracy nad tą animacją, między innymi na przykład układki, scen, czy nie wiem, jakieś terminy spotkań z osobami, które użyczały swojego głosu do filmów, między innymi na przykład Andrzej Wajda. Także tych postaci też tam było dużo. Co jeszcze? Co jest bardzo ważne, o czym warto wspomnieć, to będą także te fragmenty filmu, które ostatecznie do tej ostatecznej takiej wersji nie trafiły. Takie smaczki dla wszystkich zainteresowanych animacją, ale też Łodzią, no bo trzeba pamiętać o tym, że Zabij to i wyjedź z tego miasta, ta animacja jest poświęcona Łodzi, bo o Łodzi jest tam dużo. Drodzy Państwo, Muzeum Kinematografii w Łodzi, w Noc Muzeów trzeba odwiedzić. Naszym gościem była pani Karolina Czepkiewicz. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo dziękuję. Jeszcze zapraszam, będą wydarzenia online także. A tu już więcej szczegółów na naszej stronie. Tak łatwo oceniasz i wzburzasz się. Zawsze